بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الإيمان شروع ندا أدنى درجة جنة حال بيان ده. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. بدي باب كزيني أحاديث مخي ذكر شيو چه پاغي كده أدنى درجة جنة حال بيان شيو چه سحال بي أو سنگ جنة بالله تعالى توركي. او همداراز دا شفاعت مسئله ذکر شیو چې په شفاعت سره به هم ځینې جهنمیان د جهنم نه راوځي او جنت ته به داخلیږي. شفاعت کبرا چې ورته وي. نو اوس په دې درس کې د دغه باب متعلق نور احادیث بیانیږي. نو امام مسلم رحمه الله وایي: حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا سفیان بن عیینه عن عمرو سمع جابرا يقول وی مونته ابو بکر ابن ابي شيبه حديث بیان کړی دی، او وی مونته سفيان ابن عيينه حديث بیان کړی دی. هغه د عمر نه نقلی: سمع جابرا، چې عمر د جابر رضی الله عنه اوریدلی دی، یقول چې ویل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم باذنه، چې هغه د نبی السلام نه په خپل غوږونو سره اوریدلی دی. یقول چې ویل، یعنی پرته له واسطې اوریدلی دی د نبی السلام نه. يقول تشغيل ان الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنه. الله تعالى بس خلق دا ورن روباسي جنته بداخلي. حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار. باب الحديث بمنت ابو الربيع حديث بيان كرد، اغوي منت حماد بن زيد حديث بيان كرد، اغوي ما عمرو بن دينار تويل اسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایا تا د جابر ابن عبد الله نه اوریدلی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث بیان کړی دی: ان الله یخرج قوما من النار بالشفاعه، چې یقین الله تعالی به راوباسي څه خلک د اور نه بالشفاعه فسپارش سره، یعنی د سپارش په وجه به راوباسي. قال هغه ویل نعم، او دا حدیث مې ته اوریدلی دی. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال ومنت حجاج بن الشاعر حديث بيان كرده، أغوي منت أبو أحمد الزبيري حديث بيان كرده، أغوي منت قيس بن سليم حديث بيان كرده العنبري، أغوي مات يزيد الفقير حديث بيان كرده، أغوي منت جابر بن عبد الله حديث بيان كرده. قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی: ان قوما يخرجون من النار، يقينا خلق بعد ور نروزی، يحترقون فيها، چدوی با سوزی پدی ور کی، الا دارات وجوههم، مگر دمخ الخونه بین سوزی، حتى يدخلون الجنه، تردی چی جنت ته داخل شي. دارات وجوههم یعنی مخونه بین سوزی، مقصد دغه دی. يزيد الفقير ده دخبنم يزيد بن سهيب الكوفي چې به مکیشه، اسم کونی ابو عثمان ده، ده تفقير زکوای چې دا د ملا پتیر کی زخمی شوی چې لا مل به په ملا درد راتلو او کوک بدللو. الا دارات الوجوه، دارات جمع دارتون ده، دا مخ اړخونه ته وای چې دا به اور نسیزي زکه چې دا د سجدی زیاده. په بل حدیث کې هم دا ذکر شول چې الا مواضع السجود، د سجدی زینب جهنم نسیزي. نو دلته هم دغه مراد دی. حتى يدخلون الجنه، دا يدخلون په اثبات د نون سره وروسته له حتا راغلی دی چې دا په حتا کې یو لغت دی. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابو عاصم يعني محمد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد الفقير قال وی مونتا حجاج بن الشاعر حدیث بیان کړی دی، غوی مونتا فضل ابن دوکین حدیث بیان کړی دی، غوی مونتا ابو عاصم چې خپل نوم محمد ابن ابي ايوب دی حدیث بیان کړی دی، هغه وی ماته یزید الفقیر حدیث بیان کړی دی. قال چې غویل دی: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، زما د زړه پردو ته رسیدلی وه یو رأی و نظریه د نظریو د خوارجو نه. حاصل معنی دا ده چې زما د خوارجو یوه نظریه خوښه شوې وه، مینه مې ورسره د زړه نه پیدا شوې وه. فخرجنا فی عصابة ذوی عدد، نو موږ ووتلو په یو جماعت کې، یو ډله کې، ذوی عدد چې د ډېر شمار والا و، یعنی غټ جماعت کې موږ ووتلو. نريد ان نحج، چې زمون اراده و چې حج به وکړو ثم نخرج علی الناس او بیا به په خلکو راوزو، یعنی بیا به خروج وکړو په خلکو باندې او د خوارجو عقیده به خلکو ته بیانو، خلک به ورته رابلو. قال نو دغه یزید الفقیر وی فمررنا علی المدینة، مونږ په مدینه ورتیر شو. فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم، نو په دغه وخت کې جابر بن عبد الله رضی الله عنه خلکو ته حدیث بیانو، جالسا په داسې حال کې چې ناس و، الى سارية یوې ستنې ته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، د رسول الله صلی الله عليه وسلم څخه یې احادیث بیانوله. قال نواي فإذا هو قد ذكر الجهنميين، په دغه وخت کې د جهنميانو یادونه وکړه. قال نو يزيد الفقير وي فقلت له ما ورتوي يا صاحب رسول الله، اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقره، ما هذا الذي تحدثون دا تستشهي بيانوي؟ والله يقول الله خوي انك من تدخل النار فقد اخزيته، يقينا تو من هغسوك تدخل النار چه ورت داخلك فقد اخزيته نتاوشر مو. وكلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، یو دا آیات مې ورته وویل چې الله تعالی فرمای کلما ارادو، هر کله چې دا جهنمیان وغواړي، ای یخرجو منها، چې د جهنم نه وزي، اعیدو فیها، دوی به بیرته ګرځول کیږي فیها، په دې جهنم کې. نو مقصد د آیاتونو دا ده چې ګوره چې څوک جهنم ته داخل شي هغه نه شي وتلی، همیشه د پاره پکې پراته وي. نو تاسو څنګه وایئ چې د جهنم نه به ځینې جهنمیان وزي؟ دا خو د دې آیاتونو خلاف ده، مقصد یې دا ده. فما هذا الذي تقولون، تاسو دا څه شوي وي؟ یعنی ستاسو خبرې د آیاتونو خلاف دي. قال يزيد الفقير وي فقال نو جابر بن عبد الله راته وویل اتقرأ القرآن، آیا ته قرآن لولې؟ قلت ما ورته وویل نعم. او قال راته وویل فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، آیا تا د نبي عليه السلام مقام په اړه اورېدلی دي؟ يعني الذي يبعثه الله فيه، يعني هغه مقام او هغه مرتبه چې الله تعالی به پرې راپورته کوي، نبی علیه السلام به الله تعالی راپورته کوي د قیامت په ورځ. قلت ما ورته وویل نعم، او اورېدلی مې دي. قال نو هغه راته وویل فانه مقام محمد صلی الله علیه وسلم المحمود، دا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه ده، المحمود، چې مقام محمود ورته ویل کیږي، هغه مقام او هغه مرتبه چې صفت یې کړه شوې ده، الذي يخرج الله به من يخرج، هغه مقام محمود چې الله تعالی به راوباسي، په دې سره هغه څوک چې راوباسي به، یعنی چاته چې الله تعالی د رایستلو اراده کړي هغه به راوباسي. قال راوي وای ثم نعتا وضع الصراط، به د صراط پل په اړه بیان وکه، ومر الناس عليه، او د خلکو د تیرېدلو په اړه بیان وکه. قال وویل واخاف الا اكون احفظ ذاك، او زه یېرېږم چې ما دغه خبره نه زده کړې، یعنی شاید چې دغه خبرې ماته صحیح نه زده. قال بیدی راوی ویل غیر انه قد زعم، یوازې دومره خبره ده چې جابر بن عبدالله دا خبره وکړه، ان قوما یخرجون من النار، چې څه خلک به راوځي د اور نه، بعد ان یکونو فیها، وروسته د هغې نه چې دوی به جهنم ته تلي. قال دغه راوی وی یعنی فیخرجون کانهم عیدان السماسم، یعنی دا جهنمیان به د جهنم نه راوځي، کانهم عیدان السماسم، گویا چې دا د سماسم لرګي دي. سماسم یو ډول لرګی دی چې دا کله نور ته کیښودل شي نو رنګ یې بدلیږي، داسې کیږي لکه په اور باندې چې څه وي چې وروسته بیان نه ځي. قال نو جابر بن عبدالله وایي فیدخلون نهرا من انهار الجنه، بیا به دوی داخلیږي یو نیر ته د نیرونو د جنت نه، فیغتسلون فیه، نو په هغه کې به غسل کوي، فیخرجون، بیا به راوځي، کانهم القراطیس، گویا چې دوی کاغذونه دي. فرجعنا نمن راو ګرځیدو، یعنی دې پوری حدیث بیان کړه چې جهنمیان به د جهنم نه راوځي، وروسته دغه نه چې په دې جهنم کې بیا وخت تیر کړی او بیرته به راوځي، او بیا به د جنت په نهرونو کې داسې صفا شي لکه سپین کاغذونه. نو یزید الفقیر وی فرجعنا من راو ګرځیدو، قلنا من ویل ویحکم هلاک شي، اترون الشیخ یکذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا تاسو په دې شیخ معنی گمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بدروغ وي؟ یعنی جابر ابن عبد الله باندې تاسو دروغ گمان کوي؟ مقصد دا دی چې موږ د خپل دغه پاسی درای نه راوګرځیدلو، به ته حقم قبول کو توبه مې استلا. فرجعنا نو موږ راوګرځیدو، فلا والله دا سینه د قسم په الله ما خرج منا غیر رجل واحد، د خوارجو په نظریه باندې زمونږ له یو سړي پرته بل هیڅوک پاتې نه شول، ټول را وګرځېدل. او کما قال ابو نعیم، یا لکه څرنګه چې ابو نعیم ویلي دي. نو دا خو د ځای پورې د حدیث لفظي معنا شوه. اوس د ځینې الفاظو وضاحت ته راځو. نو په حدیث کې دا لفظ راغی، کنت قد شغفنی، د دې معنا دا ده چې زما د زړه تر پردې رسېدلې وه. د خوارجو دغه نظریه زما زړه ته کته شوې وه. شغاب د زړه پردو ته وي، یعنی ډېر مې خوښ شوې وه دغه نظریه او زړه ته مې رسېدلې وه. دا د خوارجو دغه عقیده ښیي چې مرتکب د کبیرې به همیشه جهنمي، چې دغه عقیده مې په زړه اثر کړی و. رأی من رأی الخوارج، دا وروسته د دې بیان یې کړی دی چې همدغه د خوارجو عقیده چې د کبیرې ګناه والا به همیشه په جهنم کې نه به راوځي، دغه خبره ښیي چې دې مې په زړه باندې اثر کړی و او د زړه تر پردو مې دغه خبره ګذشتې وه. فخرجنا فی عصابة ذوی عدد، یعنی په یو لوی جماعت کې موږ راووتلو. نريد ان نحج ثم نخرج على الناس، د دې مقصد دا دی چې د حج دپاره راووتلو. دا اراده مو چې د حج نه وروسته به دا عقیده راڅرګنده کړو او خلک به ورته راوبلو. غیر انه قد زعم ان قوما یخرجون من النار، دلته زعم په معنا د قال سره دی چې مخکې دا خبره ذکر شوې ده. الذي يخرج الله به من يخرج، دلته د اور نه وتل مراد دی چې د نبي عليه السلام په سفارش سره به ترې خلک راوځي. او دا مقام محمود دی چې نبي عليه السلام ته الله تعالی ورکړی دی چې له امله به جهنمیان د اور نه راوباسي. هغه خلک چې د ګناهونو د وجې جهنم ته تللي، نبي عليه السلام به یې راوباسي. كأنهم عيدان السماسم، عيدان په کسره د عین سره جمع د عود ده، دا لرګي ته وي. او سماسم جمع د سمسم ده، دا یو مشهور بوټی دی. کله چې لرګي لمر ته کېښودل شي نو توریږي او یا هم تروالي ته نږدې کیږي او داسې ښکاري لکه په اور چې سوي وي. په دې سره یې د جهنمیانو تشبیه ورکړه چې هغوی به هم داسې تور او سوي ښکاري. دغه سماسم بوټی چې په هند او سعودي علاقو کې د دې له دانو څخه د خوراک تیل هم راوځي چې زیت و سمسم یا شیرج ورته وایي، د صحت دپاره ګټور دي. او ځینې شارحینو ویلي دي چې د سماسم په اړه موږ ته معلومات ونشه، خو شاید چې دا محرف لفظ وي او اصل کې ساسیم وي، چې دا د ابنوس بوټي په څیر یو بوټی دی او یا هم ابنوس بوټی دی. نو بیا ولله معنا هم په ابنوس سره کړې ده، ځکه د ساسیم بوټي لرګي هم توري. خو صحیح دا ده چې سماسم خاص بوټی دی چې د ساسیم بوټي نه سوا بل بوټی دی. کأنها عیدان السماسم، دا بیا په ډیرو نسخو کې کأنهم ذکر دی، ځکه چې دلته د جهنمیانو تشبیه د سمسم بوټي د لرګي سره ورکول غرض دي. نو د جمع ضمیر راجع کول ډیر غوره دي، خو د مؤنث ضمیر راجع کول لپاره هم وجه شته. او هغه دا چې دا به راجع وي سور ته، چې عبارت داسې جوړیږي کأن سورهم عیدان السماسم، ویا چې د دوی شکلونه به د سماسم د لرګو په څیر وي. کأنهم القراطیس، قراطیس دا جمع د قرطاس ده، دا هغه کاغذ ته وایي چې لیکل پکې کیږي. تشبیه ولله د کاغذ سره په سپینوالي کې ورکړي، چې وروسته د غسل نه به دوی داسې سپینیږي چې د توروالي هیڅ اثر به ورباندې نه پاتې کیږي. فرجعنا، دا د یزید الفقیر خبره ده چې دا موږ راوګرځېدو، یعنی د حج نه راوګرځېدو. او اترون الشیخ، یعنی آیا تاسو په جابر ابن عبدالله باندې دا ګمان کوئ؟ یکذب علی رسول الله، چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروغ وایي، دا استفهام انکاری دی، یعنی دروغ ګمان به ورباندې نه کیږي. فرجعنا فلا والله ما خرج منا رجل غیر رجل واحد، یعنی موږ د حج نه راوګرځېدو او موږ د خوارجو رایې اختیار نه کړه، بلکې له هغې څخه مو توبه وویستله، خو یو کس بیا هم د هغوی په نظریه ټینګ پاتې شه. یعنې یوازې یو کس په هغه پاسیده نظریه باندې کلک پاتې شه، نور ټول د هغې نه راوګرځېدو توبه وویستله. او کما قال ابو نعیم، د ابو نعیم خپل نوم الفضل ابن دکین دی، چې د دې حدیث په سند کې د مسلم د شیخ شیخ دی. او دا یو احتیاط او ادب دی چې په روایت بالمعنا کې باید لحاظ وشي، او د روایت نقلول نه وروسته داسې وویل شي او کما قال دغه شان وویل شي. حدثنا هداب بن خالد الازدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي عمران وثابت عن انس بن مالك، ومنتا هداب بن خالد الازدي حدیث بیان کړی دی، هغه منتا حماد بن سلمة حدیث بیان کړی دی، هغه د ابي عمران نقلی او د ثابت نه، هغه د انس بن مالک رضی الله عنه څخه نقلی، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي يخرج من النار أربعة دور نبراوزي سلور كسم خلق فيعرضون على الله نو بألاب بشكي دليشي فيلتفت أحدهم نو يوب بدويك جهنم تقوري فيقول وايبا يا ربي يا رب سما إذا أخرجتني منها كلاش دي زود دي جهنم نرويستما فلا تعدني فيها نبير تمي مور قرزوا فيها بدي جهنم كي فينجيه الله منها نو الله تعالى بورت نجاة وركي منها دي جهنمنا إن الله تعالى بهمشة دفار جهنمنا وساتي. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ويمنت أبو كامل فزيل بن حسين الجحدري أو محمد بن عبيد الغبري حديث بين كرده أو ألفاز أبي كامل قال غوي منت أبو عوانة حديث بين كرده شاغيد قتادة نقلي أغيد أنس بن مالك سخ نقلي قال شاغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي يجمع الله الناس يوم القيامة يلا تلاب خلق راجمك دي قيامة ورزا فيهتمون لذلك نهغيبا دا دغ مصيبتنا دا بشك دلو كوشش كي چه دا قيامة ورزا دا مشكل ببسطر كسرت ورسيقي ومن بتخلاص شو. وقال ابن عبيد أو ابن عبيد ويلدي فيلهمون لذلك ندوي تبا بزرونو كي دغ كوشش واجه ولشي چینه د قیامت د ورځې د مصیبت نخلاشي داسې کوشش وکړي چې د مصیبت او د پریشانۍ نور بچي نجات عمومي فیقولون دوی بوای لو استشفعنا علی ربنا کچر من سفارشی ونسو علی ربنا خپل رب ته یعنی سفارش وکړو الله ته حتی یریحنا من مکاننا هذا د لپاره چې موږ ته راحت راکړي من مکاننا هذا د زیز موږ نه چې دا دی یعنی د قیامت ورځې نه نور موږ ته راحت راکړي او دا ختمه شي حساب وشي او بس د چا چې څه بدلی چې هغې سره مخ شي. قال نوراوي وی فیأتون آدم صلی الله علیه وسلم دوی به راځي آدم صلی الله علیه وسلم ته فیقولون نوای به انت آدم ابو الخلق ته آدم علیه السلام ابو الخلق د مخلوق پلار یعنی د انسانانو پلار خلقك الله بيده الله تعالى بخبر لا سر في ذلك ونفخ فيك من روحه أو الله تعالى دربك خبر روح بكره ده وأمر الملائكة أو ملائكة أمر كره ده فسجدوا لك نتات السجدة كره يشفع لنا عند ربك سفارشك زمن دفار عند ربك خبر ربت حتى يريحنا من مكاننا هذا ترديك منك راحت راكي من مكاننا هذا د زیز موږ نه چې دا دی یعنی دې ځینه موږ ته راحت راکړي ارام راته راکړي د دې نه موږ خلاص کړي. فیقولو نو آدم علیه السلام به وایي لست هناکم زه د دې اهل نه یم فیذکر خطیئته التي اصابه هغه به رایادوي خپله هغه ګناه چې کړې وه فیستحیی ربه منها نو حیا به کوي د خپل رب نه منها د دغه ګناه له وجې هغه به وایي چې ګوره ما ته الله تعالی ویلي چې دې ونې ته مه نږدې کېږه او زه ورته نږدې شوی وم ما نه دغه ګناه شوې ده نو اس ما تحيار عزيز دا الله مخيطة نشم ورطل لي. ولكن اتو نوحا اول رسول بعثه الله لكن تاسو ورشي نوح عليه السلام تجي دا الله تلا اولنه رسول لي بعثه الله جل تلا لي قليده. قال نبي عليه السلام فرماي فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم دوي برازي نوح صلى الله عليه وسلم فيقولون غبواي لست هناكم زد اهل نيم یعنی د نوح علیه السلام نه به د انسانان د سفارش غوښتنه کوي چې د الله تعالی ته سفارش وکړه چې حساب کتاب شروع کړي نو هغه به وایي چې زه د دې لایق نه یم فیذکر خطیئته التي اصابه نو هغه به رایادوي خپله هغه ګناه چې کړې ده فیستحیی ربه منها نو حیا به کوي د خپل رب نه منها دغه ګناه له وجې یعنی دا کومه خطایي چې شوې ده د هغې له وجې به حیا ورځي او وی به چې زه نشم کولی چې د خپل رب مخې ته ورشمه او ستاسو سفارش وکړمه. ولکن ائتو ابراهیم صلی الله علیه وسلم لیکن تاسو ورشئ ابراهیم صلی الله علیه وسلم ته په ابراهیم علیه السلام به ورته حواله ورکوئ چې هغې ته ورشئ الذي اتخذه الله خلیلا هغه کس چې الله تعالی په دوستانۍ سره نیولی دی د الله تعالی خالص دوست دی نو هغې ته ورشئ. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم دا إنسانا برازي إبراهيم عليه السلام خواته او دا غینه مم دا مطالبه کوي چې زمونږ لپاره سفارش وکا چې د قیامت ورځ نور ختم شي او حساب وشي. فيقول هغه ورته وایي لست هناكم زه د اهل نیم. ويذكر خطيئته التي اصابه او رايدي به هغه ګناه چې کړې ده. فيستحي ربه منها نو حیا به کوي د خپل رب نه منها دغه ګناه له وجې ویې به چې ما نه خو دا ګناه شوې ده نو ما له حیا راځي زه د خپل رب مخې ته نشم ورتللی سفارش نشم کولی. ولكن ائت موسى صلى الله عليه وسلم لكن تاسو ورشي موسى عليه السلام خواته الذي هغه کس کلمه الله چې الله تعالی ورسره خبرې کړې دي واعطاه التوراة او توراة الله ته ورکړې دي. قال نبي عليه السلام فرمایي فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم دوی به راځي موسى عليه السلام خواته فيقول او د سفارش مطالبه به دې کوي نو فيقول هغه به م وایي لست هناكم زه د دې اهل نه یم. ويذكر خطيئته التي اصابه دا به هم خپله ګناه را یادوي. فيستحي ربه منها نو دا دغه ګناه له وجې به د خپل رب نه حیا کوي او وایي به چې زه د خپل رب مخې ته نشم ورتللی شرمېږمه حیا راته راځي. ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته لكن تاسو ورشئ عيسى عليه السلام ته چې د الله تعالی روح دی وكلمته او د الله تعالی کلمه ده یعنې په کلمه د کون سره یې پیدا کړی دی هغې ته ورشئ نو په عیسی علیه السلام باندې به حواله ورکړي. فیأتون عیسا روح الله و کلمته نو دوی به راځي عیسا چې د الله تعالی روح دی هغې ته به ورځي. د الله تعالی د روح معنا دا ده چې الله تعالی پکې روح پو کړی دی و کلمته او د الله تعالی کلمه ده په کلمه د کون سره یې پیدا کړی دی. فیقول نو هغه به وایي لست هناکم زه د دې اهل نه یم ولکن ائت محمدا صلی الله علیه وسلم یعنی عیسی علیه السلام هم د انکار وکړي خو کومه ګناه به ذکر نه کړي او بس ډایرکت به ووایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خواته ورشئ. ولکن ائت محمدا صلی الله علیه وسلم لیکن تاسو ورشئ محمد صلی الله علیه وسلم ته عبدا چې د الله بنده دی. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر چې بخنه کړه شوې دغه ته ما د هغه ګناهونو تقدمه من ذنبه چې مخکې کړي دي وما تأخر او هغه چې رستې کړي دي دا په تعلیق بنا دی نه که چیرې ته ګناهونه شوي نو مخکني ورستني ټول ورته معاف دي چې په دې اړه وروسته تفصیل راځي په عصمة الانبیاء کې ان شاء الله. قال راوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل فيأتوني دوی به ما ته راځي فاستأذن على ربي زه به اجازه اخلم د خپل رب نه فيؤذن لي نو ما ته به اجازه کیږي. فإذا انا رأيته وقعت ساجدا کله چې زه الله تعالی وینم نو په سجده باندې به پرېوزم. فيدعوني ما شاء الله نو الله تعالی به ما پرېږدي په دې سجده باندې څومره چې الله تعالی وغواړي. فيقال ببرته ویلی کیږي یا محمد یا محمده ارفع رأسک سر دې پورته کړه قل وایا تسمع اورېدل کیږي به ستا خبره به اورېدل کیږي. سل غواړه تعطه تا ته به درکول کیږي یعنی څه چې غواړي هغه به تا ته درکول کیږي. اشفع سفارش کوه تشفع ستا سفارش به قبلیږي. فأرفع رأسي نو زه به خپل سر پورته کومه د سجدې نه. فأحمد ربي نو زه به د خپل لب ثنا ویم بتحمید هغه ثناګانې يعلمنيه چې ما ته به ښیي ربي رب زما داسې ثناګانې به ویم چې هغه وخت کې به بیا الله تعالی ما ته ښیي. ثم اشفع بیا به زه سفارش کوم فيحد لي حدا ما تبى يحد مقرريجي واندازه چې دغه مر اندازه خلق راو باسه. فاخرجهم من النار نزبي راو باسه ما دورنه د خلق به دورنه راو باسه کوم چې جهنم لته دي دي ګناهونه د وجنه. وادخلهم الجنه او جنته به داخلهما. ثم اعود بيرته بز ګرزم فاقع ساجدا بیا په سجده باندې پریوزم. فيدعوني ما شاء الله ان يدعني الله تعالی ما فريدي ثم رشد الله خوخشي ان يدعني چې ما فريدي. ثم يقال بيبي وليكيجي ارفع يا محمد سر دي بورتك يا محمد قل وايا تسمع اورد الكيجي بس الغواره تعطى هي تاتا بدرك الكيجي. يشفع سفارشك وتشفع سفارش بدي قبليجي. فارفع راسي نزبخ بل سر بورتكوما. فاحمد ربي زبخ بل رب حمد وسنايم بتحميد داسي سناغاني بدل الله فاربيم يعلمني جمات بي اغوخ كزدكي. ثم اشفع بيبا سفارشكم فيحد لي حدا نما تبا يو انداس مقرريجي چه دغم رخلك رو باسا. فأخرجهم من النار نزبه دورنا رو باسم وادخلهم الجنة وجنة تبا داخلهما. قال رايوي فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال نو زنه پیغام چې نبی علیہ السلام په دریم ځل او که په څلورم ځل داسې وفرمایل فاقول زبویم یا رب ای رب زما ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن، یعنی په درې ځلې یا څلور ځلې به زه دغه شان کار وکړمه، سفارش به وکړمه او جهنمیان به د جهنم نه راوباسم، جنت ته به داخلومه. د راویب کې شک کړی دی چې آیا نبی علیہ السلام درې ځلې یاد کړل او که څلور ځلې یاد کړل، چې د دغې نه وروسته به وي فاقول زبویم یا رب ای رب زما ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن، په اور کې پاتې نه شو مګر هغه څوک حبسه القرآن چې قرآن بندین کړی دی. ای وجب علیه الخلود، مقصد یې څه شی دی؟ مقصد یې دا دی ای وجب علیه الخلود، یعنی چې همیشوالی پرې واجب شوی دی، هماغه خلک پاتې دي چې همیشوالی پرې واجب دی چې همیشه دپاره به په جهنم کې پراته وي، چې مراد یې کافران دي. قال ابن عبيد في روايته، ابن عبيد بخبر روايته كويلي دي قال قتادة وقتادة ويلي دي أي وجب عليه الخلود، يعني هغا خلق چه هميش والي پي بجهنم كي واجب شوية دي جدي وهميش بجهنم كي براتي. نو حبسه القرآن تبصير قتادة پا دغا سر کرده چه مرات داده چه هميش براتي اغا خلق باتشو. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس، ومدار روايت ببل سنة سلام رغل يدي نو ويجي مونتا محمد بن المسنى حديث بيان كرده، محمد بن بشار دي دوار ويلي دي مونتا ابن أبي عدي حديث بيان كرده، جا غيدة سعيد نقلي عن قتادة، غيدة قتادة نقلي عن أنس، غيدة أنس رضي الله عنه سخن نقلي قال جغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي يجتمع المؤمنون يوم القيامة، مؤمنان مد قيمت ورز راجمشي فيهتمون بذلك، نضيبا كوشش كي تغا فريشانه وتكليب نخلاش، او يلهمون ذلك يا دويتا وپزركي دا كوشش واجه ولشي جي وس دا كوشش وكي جي دا قيمت دورزي دا سختيون دا وطل ومطالبه وكي. بمثل حديث أبي عوانة، دا أبي عوانة دا حديث بسير الفاظ بكيدي، وقال في الحديث واغب دي حديث كويري دي ثم آتيه الرابعة، چې نبی علیه السلام فرمای بیا به زه راځم الله تعالی ته الرابعه په څلورم ځل، او اعود الرابعه یا داسې ویلي دي چې زه به راګرځم په څلورم ځله، فاقول ویم به یا رب ای رب زما ما بقی الا من حبسه القرآن، په جهنم کې پاتې نه شو مګر هغه څوک چې قرآن بندین کړی دی. نو په دې روایت کې دا پیدا شوه چې په هغه کې د دریم او څلورم ځل ترمنځ شک و، په دې کې هغه شک ختم شه. مقصد یې دا دی چې نبی علیه السلام به څلور کرد دا سفارش کوي ویب څلورم ځل به بیا دغه خبره کوي چې په جهنم کې نور څوک پاتې نه شو مګر هغه خلک چې قرآن بندین کړی دي، یعنی د همیشوالي فیصله پی شوې ده. د دې حدیث د الفاظ وضاحت ته اوس راځو. د حدیث په راویانو کې یو جحدري ذکر شه، یعنی فوزیل ابن حسین الجحدري، چې دا منصوب د خپل نیکه ته چې جحدر نومېده. فیهتمون لذلک، مقصد دا دی چې دوی به کوشش کوي د سفارش د غوښتنې او دغه تکلیف د لرې کېدلو چې دوی پکې اخته دي. فیلهمون لذلک، الهام د الله تعالی له طرفه په زړه کې یوه خبره اچول چې د یو کار په کولو یا پرېښودلو انسان باعث کوي، دې ته ویلې کېږي. دلته مقصد دا دی چې الله تعالی به دوی ته د سفارش د سوال او د تکلیف د ختمېدلو د سوال الهام وکړي، او په زړه کې به ورته واچوي چې د دې غوښتنه وکړي. نو دواړه لفظونه په معنا کې یو بل ته نږدې دي، فيهتمون او فيلهمون په معنا کې یو بل ته نږدې دي. لست هناك، لست اهلا لذلك، دغه پیغمبران به دا وایي چې زه د دې اهل نه یمه. هر یو به دا خبره کوي. د آدم علیه السلام په اړه وویل چې فیذکر خطیئته التي اصابه، هغه به خپله ګناه را یادوي کومه چې کړله. له دې څخه د ونې خوراک مراد دی چې الله تعالی ته بند کړی و او آدم علیه السلام ته خوراک کړی و، دا به را یادوي. او د نوح علیه السلام په اړه چې وویل فیذکر خطیئته التي اصابه، چې دا به م خپله ګناه را یادوي، نو د دې نه مراد د نوح علیه السلام د خپل رب نه د هغه څه په اړه سوال کول دي چې نوح علیه السلام ته علم نه و. او د ابراهیم علیه السلام په اړه چې داسې وویل ویذکر خطیئته التي اصابه، چې هغه به خپله ګناه را یادوي، نو له دې څخه دا وینا مراد ده چې د بوتانو په اړه یې ویلي و بل فعله کبیرهم هذا، کله چې د خپل قوم بوتان مات کړل او بیا هغوی د ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا کار چا کړی دی، نو ابراهیم علیه السلام والله مشر بوت ته په اشارې داسې خبره کړې ده چې دا کار دې کړی دی. او بل دا وینا ته مراد ده چې ویلي و انی سقیم زه مریض یم، دا یې هغه وخت ویلي و کله چې قوم اختر لمانځلو ته تللو نو هغوی ورته ویل چې راڅنګ سره اختر ته لاړ شه، نو هغه ته دا بانه وکړه چې اني سقیم زه مریض یم. او دا وینا مراد ده چې د خپلې ښځې ساره په اړه ویلی وو کله چې یو ظالم بادشاه د هغې عزت اخیستلو اراده کړې وه او د ایسارولو اراده یې کړې وه. نو ابراهیم علیه السلام ویلی وو انها اختي، دا زما خور ده، ځکه دغه ظالم بادشاه به ښځه نیوله خو خور به یې نه نیوله، یعنی چا سره چې به ښځه وه به یې ته نیوله. نو ابراهیم علیه السلام داسې ویله چې انها اختي، دا زما خور ده. نو دا درې واړه جوابونه په ظاهر کې د واقع او حقیقت خلاف وو، نو ځکه به د الله تعالی نه ورته حیا ورځي. او د موسی علیه السلام په اړه چې ویلی دي ویذکر خطیئته التي اصابه، نو له دې څخه مراد د هغه کس وجل دي چې په اړه د وژلو امر نه و شوی، چې هغه قبطي وژلی و چې د اسرائیلي ورسره جنګ و، په سوکې وهلی و بیا مړ و. اوس دلته یو سوال پیدا کیږي، او هغه دا چې آیا انبیا معصوم دي او که نه. د دې سوال په ځواب کې وایو په دې اړه د علماو اتفاق دی چې انبیا د کفر او د کبیره ګناهونو څخه معصوم دي قبل النبوت او بعد النبوت دواړو زمانو کې، او هم د خلاف المروءات کارونو څخه معصوم دي، او هم دا راز د تبلیغ په رسولو کې معصوم دي. هیڅ خیانت یې نه دی کړی، د الله تعالی پیغامونه روغ رسولي دي. خو هر چی صغیره ګناهونه دي، نو د دې په اړه د علماو دوه قوله دي. یو قول د جمهور دی، دوی وایي چې صغیره ګناهونه ورڅخه قبل النبوت او بعد النبوت صادرېدلی شي، خو سمدستي توبه وباسي، په هغې باندې له دوام او پاتې کېدلو څخه معصوم دي، بلکې هغوی ته سمدست د الله د طرف نه تنبیه ورکړل شوي، نو توبې ته ایستي او د ګناه نه توبه ایستل د الله تعالی خوښ دي. دا د هغوی درجې ته کوم نقصان نه رسوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام. دا قول چې انبیا د کبیره ګناهونو څخه معصوم دي پرته له صغیره ګناهونو څخه، دا د اکثر علماو قول دی، وجميع الطوائف او د ټولو ډلو قول دی، حتى انه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، ويتر دي چه دادا اكثر متكلمين قول لي لك سنگا چه ابو الحسن الامدي ويلي دي چه دا قول دا اكثر اشعريو دي، وهو ايضا قول اكثر اهل التفسير والحديث والفقهاء، او هم داراز دا قول دا اكثر مفسرين محدثين وفقهاء دي، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، بلکې له سلفو امامانو صحابو تابعینو اتباعو تابعینو څخه هم د دې قول موافق قول نقل دی. ابن حجر رحمه الله وای الانبیاء معصومون من الكبائر بالاجماع واختلف في جواز وقوع الصغائر، وی انبیاء چې دی معصوم دي د کبیره ګناهونو په اجماع د امته، خو په صغیره ګناهونو صادرېدلو کې د امته اختلاف دی. د دې قول والا دلایل ډېر زیات دي، دلته نه را نقلوو. نو دا خو اول قول دی. دویم قول پکې دا دی چې د صغیره ګناهونه هم معصوم دي، خو دوی چې پرې د الله نه بخښنه غواړي یا د الله نه ورته حیا ورځي، نو دا د خلاف اولا کار صادرېدلو له وجې، ځکه حسنات الابرار سیئات المقربین بلل شوي، نو د دوی درجه اوچته ده، معمولي کوتاهي هم نه برداشت کوي. خو بیا هم د اکثر علماو دا قول دی چې صغیره ګناهونه ترې صادرېدلی شي، او په دې باندې دلایل هم ډېر دي. نو دې قول ته زړه لږ میلان کوي، ځکه د نصوص و تعویلات تب کې هم اړتیا نه پاتې کیږي. خو که څوک ووایي چې په دې سره خو د هغوی اقتدا ته ضرر رسیږي، ځکه چې کله له هغوی څخه د صغیره ګناهونو صادرېدلو احتمال موجود شو، نو دا احتمال هم شته چې په دغه ګناه کې اقتدا وشي، ځکه چې موږ ته خو د هغوی د اطاعت امر شوی دی چې په هر حال او هر کار کې د هغوی خبره ومنو، اطاعت ولو وکړو. نو په دې اړه وایو چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې الله تعالی هغوی ته سمدست تنبیه ورکړې او توبې ته ایستې ده. هیڅ تاخیر یې پکې نه دی کړی، او نه یې هم د ګناه کار د طاعت سره ګډوډ کړی دی. او دا خبره هم صحیح نه شوه چې څوک ووایي چې د ګناه صادرېدل خو د کمال سره منافی دي او د کمال خلاف دي، دا یو نقصان دی. دا خبره ځکه صحیح نه ده چې ګناه نه وروسته چې کله توبه وباسي کمال ته هیڅ نقصان نه رسیږي، بلکې نور هم د فضیلت سبب ګرځي. نو دا د دې مسئلې حاصل و چې ذکر شه. بیا د حدیث په دې ځای کې اشکال دی چې خلک به د سفارش وختونه د دې لپاره کوي چې د موقف او د قیامت د سختۍ نه په راحت کې شي، او اصلي خبره خو دا ده چې سفارش به د دې لپاره کیږي چې ګناهګار مؤمنان د جهنم څخه راوځي. حال دا چې د دې دواړو سفارشونو ترمنځ ډېر توپیر دی، ځکه اولنی سفارش سره د قیامت ابتدایي حالات مراد دي، او په دویم سره د قیامت انتهایي احوال مراد دي. د د دې ځواب دا دی چې په حدیث کې اختصار دی او ځینې مراحل ته حسب شوی دي چې هغه راحت ورکول دي ځینې خلکو ته د نبی اسلام په سپارش سره د قیامت نه د حساب په شروع کولو سره، بیا خلک سیرات ته لیږل، بیا جنتیان جنت ته داخلول او جهنمیان جهنم ته، چې په دوی کې به ګناهګار مؤمنان هم وي، بیا دا سپارش چې په نتیجه کې به یې ګناهګار مؤمنان د اور نه راویستل کیږي، د هغه تفصیل مطابق چې په حدیث کې ذکر دی. نو مقصد دا چې په حدیث کې اختصار شوی دی. قال قتادة وجب عليه الخلود، مقصد دا دی چې تفسیر د حبس د قرآن په وجوب د خلود سره دا تفسیر د قتادة دی او مدرج دی، مرفوع حدیث نه دی. بیا له دې حدیث څخه د نبی علیه السلام فضیلت معلوم شه چې په ټولو پیغمبرانو او ملایکو غوره دی، او دا چې د نورو پیغمبرانو نه به د سپارش مطالبه کوي او بیا به آخر کې نبی علیه السلام ته راځي. نو له دې څخه د نبی علیه السلام درجه راښکاره شوه، ځکه که چیرې په اول سر کې نبی علیه السلام ته راشي او سپارش ورله وکړي نو مرتبه دومره نه راښکاره کیږي، ځکه چې بیا دا وهم پاتې کیږي چې کیدای شي نور انبیا هم دا شفاعت کولی شي، خو چې نور ته ځانونه عجز وګڼي او نبی علیه السلام یې وکړي نو له دې څخه د نبی علیه السلام مرتبه راښکاره کیږي. بیا نورو پیغمبرانو د سپارش نه ډډه کړې او په بل پیغمبر یې حواله ورکړې، خو نبی علیه السلام انکار نه دی کړی، دا ځکه چې هغه ته دا معلومات دی چې دا مرتبه الله تعالی هغه ته ورکړې ده. بله پیدا دا معلومه شوه چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره حقیقتا خبرې کړې دي، هیڅ شک پکې نشته، او بل ته شفاعت کبرا ثابت شو. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك ويمنت محمد بن المثنى حديث بين قال ده اغه يمنت معاذ بن هشام حديث بين قال ده اغه متا زما بلار حديث بين قال ده چاغه ده قتادة نقلي عن انس بن مالك چاغه ده انس بن مالك رضي الله عنه سخن نقلي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا ده الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، الله تعالى المؤمنين قيامة برز راجمك، فيلهمون لذلك نو دويتا وپزرك دا قوشش واجه والشي چه دا قيامة دا سختين نور دا نجات مطالبوكي، بمثل حديثهما دا دغ دوار رويانو دا حديث بسير الباس بديكي هم دي. وذكر في الرابعة خوبا دي حديث كي دا خبر دا چه نبي الله سلام سلورم زل داسي خبر وكلا، فأقول زبوايم يا ربي اے رب زما ما بقي في النار الا من حبسه القران، اور کی پات نشو مگر هغه څوک چې قران بندي کړی، اے وجب عليه الخلود، یعنی چې همیشه والا پی واجب شوی د قران په سلامانه همیشه پاتې او مغه خلق پات شنو ټول تر اوتل. وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة يمنت محمد بن منهال الضرير حديث بين كرد اغه يمنت يزيد بن زريع حديث بين كرد اغه يمنت سعيد بن ابي عروبه حديث بين كرد وهشام چه دستوای لاخیده اغه حديث بين كرد عن قتادة چه اغه د قتادة نقلي عن انس بن مالك اغه د انس بن مالك رضي الله عنه سخن نقلي قال چه اغه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی حاء وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حاكي تحويل لإسناد إشارة بمات أبو غسان المسمعي حديث من قرد محمد بن المثنى إدوار ويري دي منت معاذ چي ابن هشام دي أغي حديث من قرد قال أغوي حدثني أبي مات اسم أبلار حديث من قرد چي أغي دا قتادنا نقلي اغوی لدی حدثنا انس بن مالك منت انس بن مالك رضی الله عنه حدیث بیان کرده ان نبی صلی الله علیه و سلم قال یقین نبی علیه السلام فرمایی لدی یخرج من النار من قال لا اله الا الله، روزی بدور نه غسوک چه لا اله الا الله ویلی، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، او پزرکی دوم رخيري چه ده وربش سره برابری، یعنی ده وربش اندازیم رخيري پزرکی نو دا سړی به هم د جهنم نه راوځي. ثم یخرج من النار من قال لا اله الا الله، بیا به راوځي د اور نه هغه څوک چې لا اله الا الله ویلي، وکان في قلبه من الخير ما یزن بره، او وي په زړه ده کې من الخير له خیر څخه ما یزن بره دومره اندازه چې د یو غنم دانې سره برابرېږي. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ببروز دورنا هغسوك لا إله إلا الله يبيلي وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو يبزر ذلك دوم رخير چه ديو زري سر برابريجي. زاد ابن منهال في روايته ابن منهال فخبر روايت كدا الباز يترى ولدي قال يزيد كي يزيد وي فلقيت شعبة زاد شعبة سر مخامخ شما فحدثته بالحديث نو حديث متبيان فقال شعبته شعبويل حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك دا حديث منتا قتادة بيان قرده دا أنس بن مالك برواية سر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث شاغية دا نبي عليه السلام بياني دا حديث بياني نقليتي إلا أن شعبة جعل مكان الذرة مگر دومر خبر دا چه شعبة دا ذره پا زماني ذرة دا ذرة لپس راوله ده إن ذرة پس ذرة ميله ده قال يزيد نو يزيد وي صحف فيها أبو بسطام أبو بسطام پا ده لپس كي تصحيب کرده ده إن إعرابي ولا بدل کرده ده دا ذرة نده بلکه ذرة ده هشام صاحب الدستوي دا منصوب ده دستواته په فتحه به سکون سره ده دا د اهواز له علاقو څخه یو علاقه ده هشام بل دغه علاقې څخه رختونه وړل او به خرڅول نو له همدې امله دستوا علاقې ته منصوب شه یعنی صاحب البز از دستوائی د دستوا علاقې رختونه والا وکانه فی قلبه من الخير ما یزن ذره ذره فتحه ده زال او تشدید درا سره ده مفرد ذر النازی دا هغه سرو وړو میګانو ته ویل کیږي چې ډېر میده میده یو په سترګو یې لیدل کیږي یعنی چې دغومره خیر یې په زړه کې دا به هم د جهنم نه راوځي او یا ذرات ته ویل کیږي چې د لمر په پلوشو کې لیدل کیږي چې دغومره خیر هم د چا په زړه کې د جهنم نه به راوځي او هر چې ذورتن دی په زحمه د زال او تخفیف درا سره چې جوارو ته ویل کیږي نو هغه دلته مراد نه دی بلکې دا تصحیب دی چې د ابوبستان څخه شوی دی حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حاء وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال ومنت أبو الربيع العتكي حديث بيان كرد يغوي منت حماد بن زيد حديث بيان كرد يغوي منت معبد بن هلال العنزي حديث بيان كرد حاكي تحويل لإسناد إشارة ده يمنتم دا حديث سعيد بن منصور بيان كرده او الفاظ دم دغدي اغوي چی منتا حماد بن زيد حديث بيان كرده اغوي منتا معبد بن هلال العنزي حديث بيان كرده اغوي انطلقنا الى انس بن مالك من انس بن مالك تا لارو وتشفعنا بثابت او من ثابت زان سربوتا د سفارشی پتوغا فانتهينا اليه نو من هغيتا ورسيدلو يعني إذا أنس بن مالك خواته ورسيده وهو يصلي الضحى فداس حالك شاغد الساخ منسكو فاستأذن لنا ثابت نزمن دفار ثابت إجازه وغختلا فدخلنا عليه من بغماني ورداخل شو وأجلس ثابتا معه أو ثابت دخبل زان سر كينو دي أنس بن مالك على سريره بخبل كاتكي كينو زان سر فقال له نصابت ورتويل يا أبا حمزة اي أبو حمزة داد أنس بن مالك اسم كنيدة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك استدورنا چه دا بصرين راغل يسألونك دتانا غالي أن تحدثهم چه تدويتا حديث بيانك حديث الشفاعة دا شفاعات بعلى حديث ورت بيانك قال نغيويلا حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم منت محمد صلى الله عليه وسلم حديث بيان كرده قال فرمائي لي دي إذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم إلى بعض كلاجد قيامة رزشي ما جناس بعضهم إلى بعض ندير بحال كبا زين دي زين سر ملاويقي مخامخ كيقي با فيأتون آدم دوي برازي آدم عليه السلام فيقولون له وارتوايبا اشفع لذريتك دخبل بچو دو پار دي سفارش وکا فيقول غبوت وي لست لها زد لائق نيم ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام لكن تاسو إبراهيم عليه السلام تورشي فإنه خليل الله إبراهيم عليه السلام دالله تعالى دوست فيأتون إبراهيم ندب إبراهيم عليه السلام ترازي فيقول غبوت وي لست لها زد أهل نيم ولكن عليكم بموسى عليه السلام لكن تاسو موسى عليه السلام تورشي فإنه كليم الله أغد الله تعالى كليم دي إني الله تعالى سر خبري كريدي فيؤتى موسى نضيب موسى عليه السلام ترى وصلشي فيقول أغبى ورتواي لست لها زدي لا يقنم ولكن عليكم بعيسى عليه السلام لكن تاسو عيسى عليه السلام تورشي فإنه روح الله وكلمته أغدى الله تلا روح دي أو دل تلا كلمة دا فيؤتى عيسى نضيب عيسى عليه السلام ترى وصلشي فيقول نو عيسى عليه السلام توي لست لها زدي أهل نيم ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن تاسو محمد صلى الله عليه وسلم خاطر ورشي فأوتا ندوي بزما خاطر أوصل شي فأقول نو زبا ورتبيما أنا لها زدي أهل يم زدي لا يقيم يعني دا زكا ولا شم فأنطلقوا زبا دوي روانكم فأستأذن على ربي زبا خبل ربنا إجازة ووالم فيؤذن لي نما تبا إجازة راكليشي فأقوم بين يديه زبد الله تعالى مخيطة ودريقم فأحمده بمحامد زبد الله تعالى داس استايني أو سيبتون بيانوم لا أقدر عليه الآن جوسز قدرتنا لرم يلهمنيه الله جل تعالى بما تبزركي أجي دغا محامد دغا حمدون بالله تعالى ما تبزركي أجي غواكي ثم أخر له ساجدا بيبز الله تعالى تبسجدي بريوزم فيقال لي ما تبيليكي يا محمد اي محمد ارفع رأسك سر دي فورتك وقل وايا يسمع لك استخبر بوريد الكيجي وسل وارا تعته تاتبدر كول كيجي واشفع سبارشك وتشفع استسبارش بقبليجي فأقول نزب وايا ربي اي ربزما أمتي أمتي زدخب الأمات بغم كيما فيقال نور تبيليكي با ينطلق لارشا فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة دا چاپ ادركش دا غنم داني عمره أو شعيرة يا دا وربش داني عمره من إيمان إيمان هموي فأخرجه منها نذيور نرو باسا فأنطلقوا نزبزم فأفعل دغا كاربكم ثم أرجع إلى ربي ببزخ بالرب ترى قرزم فأحمده بتلك المحامد ندال تلا أمدغا حمدنا وبيانون يعني كم شما تخود اللي أمغا حمدون بدل الله تعالى ويام ثم أخر له ساجدا بيب الله تعالى تبسجد بريوزم فيقال لي ما تبي إليكي يا محمد ارفع رأسك يا محمد سرد فورتك وقل واي يسمع لك استخبر بوريد الكيجي وسل وارا تعته تاتب دركو الكيجي واشفع سبارشك وتشفع استسبارش بقبليجي فأقول زبوايم أمتي أمتي زماء أمت زماء أمت فيقال لما تبعليكيك انطلق لارشا فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان دا چاپ ازركيش دا راي دا داني عمر إيمان هموي فأخرجه من هاد ورن روباسا فأنطلقوا نزبزم فأفعل دا كاربكم ثم أعود إلى ربي ببزرا قرزم خبرلبتا فأحمده بتلك المحامد أعود الله تلا أمدغ سنايب بوياما ثم أخر له ساجدا بيب الله تعالى تبسجد بريوزم فيقال لي ما تبي إليكي يا محمد ارفع رأسك يا محمد سرد فورتك وقل واي يسمع لك استخبر بوريد الكيجي وصل تعطه أو غارة تبدر كول كيجي واشفع تشفع سبارشك واستا سبارش بقبليجي فأقول زبيم يا ربي اي رب زما أمتي أمتي زما أمت زما أمتا يعني دخبل أمت بغم كبي فيقال لي ما تبي إليكي ينطلق لارشا فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان دا چاپ ازركي چه دير كم خبس دير كم خبس دير كم من مثقال حبة من خردل من إيمان دا راي دا دانين هم إيمان كمي فأخرجه من النار دور نرو باسا يعني دا راي دا دانين بسي إيمان كمي خبس كمي أو دير كمي فأخرجه من النار أغدور نرو باس فأنطلقوا نزب زما فأفعل دغ كاربكم شدغ خلق بدور نرو باسم هذا حديث أنس الذي أنبأنا به دادا أنس رضي الله عنه حديث وشي ممتب دي سر خبرك فخرجنا من عنده بها من داغي دخانه ووتل يعني دا حديث شيرا تبيان كبه داغي دخانه ووتل ومدغ زيبوري رات الحديث البازويل فلما كنا بظهر الجبان هركلة من دا أديري أغوشت تربت ورسيدو قلنا نمونغويل لو ملنا إلى الحسن كتيري من حسن بسري خوات ورشو فسلمنا عليه وفاغمان سلام واشو ندابه كاري وهو مستخفن في دار أبي خليفة دا فداس حال كتشي أغدا أبو خليفة بو كور كيبطو دا حجاج بن يسوب لوجه دا غير دا ييري دا وجنا للتا بطو قال نو رأيوي فدخلنا عليه منغا بي ورداخل شو فحسن بسري باني فسلمنا عليه سلام في واجو فقلنا من قبل يا أبا سعيد يا أبو سعيدة جئنا من عند أخيك أبي حمزة من استاد ورور دخان رالو أبي حمزة ده دخان رالو فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة ومن توانا وريدا داغ حديث بسير حدثناه جمون تبين كرو في الشفاعة ده شفاعة بأرى ده شفاعة بأرى جيكم حديث مخي من تبين كرو أغم توسو أنا وريدا قال نو حسن بسري ويل هي تاسو ما تدا حديث ويو تاسو تكم حديث بيان كرد فحدثناه الحديث نوغ حديث من تبينك فقال بيويل هي نور مراتو يوي قلنا من ورتويل ما زادنا ده دين بسي زيتيرة ونويلا قال نو حسن بسري ويل قد حدثنا به منذ 20 سنة ده حديث يمونتا شلك على مخكي ويلده وهو يومئذ جميع وداس حالك شعب أغا وخكي جميع قوي يعني ده حافزي وقوة بلحاز برابره ولقد ترك شيئا أو هغز الباس بريخي ما أدري أن سي الشيخ نو زنب يغم أجي أغينا بدال الباس يرشيوي ده شيخنا بدال الباس يرشيوي أو كريها أن يحدثكم او که داغی بیانول بیا تاسو ته بدګنلی فتت کیلو حسنه چې تاسو بیا توکل وکي نو له دې وجنه تاسو نه بیان کړي قلنا موږ ویل له هغه ته حدثنا موږ ته بیان کړه کنه دا کوم الفاظ دي چې هغه نه پات شوی دي موږ ته ویوا فضحك انه حسن بصري وخندل وقال ویلا خلق الانسان من عجل انسان دا تادینه پیدا ده د تلوار نه پیدا ده اني تادی کوي پټولو کارونو کې ما ذکرت لكم هذا الا وانا اريد ان احدثكموه ما دا خبر تاسو ته ونکړه مګر دوم دی وژنه چې زه غواړم تاسو دا حدیث بیان کوم مګر الفاظ تاسو ته ویم نو حسن بصری به شروع شو چې دا حدیث هغه پاتې الفاظ بیانول نو ویل ثم ارجع الى ربي في الرابعه نبی رسول الله فرمایي چې بیا به زه ګرځم خپل لب ته په څلورم ځل فاحمده بتلك المحامد او هم دغه حمدونه ورته يم کوم چې ما ته خودلې دي کوم صفاتونه سنا چې ما ته خودل الله مغه بویم ثم أخر له ساجدا بأب الله تعالى فسجد بريوزم فيقال لما تبي وليكيك يا محمد يا محمد يرفع رأسك سرد فورتك وقل واي يسمع لك استخبر بوريد الكيك وسل تعطى أو غارة تبدرك والكيك واشفع تشفع سفارشك واستا سفارش بقبليك فأقول زبيم يا ربي اي رب اسمع ائذن لي في من قال ما تيجازوك داغة شابارة شويلي لا إله إلا الله يعني نبي الإسلام فرمائي تزبا بي د دغه خلکو د سپارښت په اړه غوښتنه کوم چې ماته د کلمې والا او د پاره د سپارښت اجازه وکړي زه سپارښت وکم قال ان الله برته وی ليس ذاك لك نور داستا کار نه دی او قال اي داسي فرمای ليس ذاك اليك نور داستا کار نه دی دال بازرته وی ان روي شک کړي ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لكن قسم دی په عزت زما په لوی زما او په عظمت زما وجبريائي وبقهر زما لأخرجن من قال لا إله إلا الله خام خازب روبا سما دور ناغسوك لا إله إلا الله يويلي قال روي فأشهد على الحسن زقواهكم فحسن ماني أنه حدثنا به جمونتا غدا الفاظ باين كريدي دا حديث رتا باين كريدي أنه سمع أنس بن مالك جا غدا حديث أنس بن مالك نوريد ريدي وراه قال زما قمان دي چغويلي دي قبل 20 سنة يعني الشلك على مخكي دا حديث توريد لدي وهو يوم إذن جميعا فداس حالك جاغا با دغا وخكي قويو جميعا معنى قويو دا حافظي أو دا بدن بلحاز قويو ندا دا شفاعت حديث دي چه نبي الاسلام دا قيمت برد ماني شفاعت كي سبارش بكي او دا دي امت قنانگاران چه دي چه جهنم لتلي دي اغبر او باسي نو دا نبي الاسلام دا سبارش سوال للا تلانا بكار دي هغه اسباب اخترول بکار دي چې باغې سره زموږ استاد لپاره به د قیمت پر سپارښت کی او باید چې موږ تاسو په هغه کې غفلت ونو کو دغه کوشش وکړو هغه اسباب اختیار کو ځکه موږ تاسو ډیر محتاج او ګناګارانی ګناهونه رانه کیږي وخت په وخت نو داسې اسباب اخترول بکار دي چې دغه په وجه موږ تاسو د سپارښت مستحق شو چې زموږ استاد لپاره نبی له سم سپارښت کی قران سپارښت شو کی او نور نیکان بندگان من تاسو ته سپارښو کی نو دلته مختصر د پیډې پټوګه د سپارښت د حاصلېدلو اسباب ذکر کوم زکه دا د سپارښت په اړه حدیث ډیر ذکر شول نو په دې حدیث کې یوازې دا غرض نه دی چې د شفاعت مسله ثابت شي دا خو ثابت ده د په دې باندې موږ تاسو پوه شولو. خو مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو به دا سفارش په څه طریقې حاصلیږي، نو باید چې هغه طریقه وپېژنو، هغه اسباب وپېژنو. نو یو له هغه اسبابو څخه چې د نبي علیه السلام سفارش به الله تعالی موږ تاسو سره نصیب کوي، هغه د توحید عقیده ده، ځکه چې د مشرک انسان سفارش نه کیږي. الله تعالی فرمایي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا سنور آياتنا بدي على اشتدي. أو هم ده غراز ده قرآن تلاوت ده هم ده سفارش سبب ده. چه ده قيمت ورز ماني بدا سفارش كي ده لستون كي ده پارا. لك حديث كي رازي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تاس قرآن نولي ده بدا قيمت ورز ماني ده خبلو لستون که لپاره سفارش کوي. نو د قرآن ډیر تلاوت پکار دی، په سوچ او تدبر سره د دې لوستل پکار دی. او دریم سبب هغه دا دی چې روژې نیوله، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روژې او قرآن به د بنده لپاره سفارش کوي. او څلورم سبب د اذان وروسته دا دعا ویل چې: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبي الله سلام فرماي: حلت له شفاعتي يوم القيامة. زما شفاعت بدد بارد قيمت بورس حلال شي. او بينزم سبب الله تعالى تلدير سجديك والدير منزونك ولا دشبية تاجودك والدغشان دورز نوافل او دبارايزو اهتمامك ولا. لك حديث كذي نبي الله سلام تيو صحابي راغي وارتبي ولا چه حاجتي زما حاجت ده. نو نبی علیہ السلام ته وفرمایل: وما حاجتک اساس حاجت دی. هغه ویل: حاجتی ان تشفع لی یوم القیامه. زما دا حاجت دی چې ته د قیامت پر زما سپارش وکې. قال نبی علیہ السلام فرمایل: من دلک علی هذا. تا ته چا دا خبره کړله؟ قال ربی. هغه ویل چې ماته زما رب دا خبره کړله چې ته به زموږ سپارش کې. نو نبی علیہ السلام فرمایل: فاعنی بکثرت السجود. ته د الله تعالی نه د ډیرو سجدو توفیق وغواړه، یعنی ډیرې سجدې کوه، ډیر منځونه کوه، نو ستا دغه حاجت به پوره شي، د قیامت په ورځ باندې به ستا دپاره زما شفاعت حلال شي. او بل سبب یې دا دی چې په مسلمان باندې جنازه کول، یعنی مسلمان مړ شي په هغې باندې نور مسلمانان جنازه وکړي، نو دا د هغې دپاره یو سفارش ګرځي. الله تعالی د دې سفارش قبلوي، د دغه مسلمان په اړه الله تعالی د دې سفارش قبلوي، او دغه انسان ته الله تعالی معافي کوي. او بل سبب یې دا بیان شوی دی چې د بچو په مرګ باندې صبر کول د ثواب نیت کول. کله چې د چا بچی ماشومان د ماشوموالي په حالت کې مړه شي، نو په هغې باندې صبر کول او د الله تعالی نه ثواب پرې غوښتل، نو دا هم د شفاعت یو سبب دی، یو ذریعه ده چې دغه بچی به ورله سفارش کوي د قیامت په ورځ باندې. او تر هغه به هغوی جنت ته نه داخلیږي تر څو چې دوی د خپل مور و پلار نه یې داخل کړي. لکه حدیث کې راځي، هغوی ته به وایي چې ادخل الجنه، جنت ته داخل شي. نو هغوی به وایي: حتى يدخل اباؤنا، تر څو چې زموږ مور و پلار نه یې داخل شوي موږ نه ځو. فيقال ادخل الجنه انتم واباؤكم، داخل شي تاسو ستاسو مور و پلار جنت ته، ټول جنت ته داخل شي. او همدغه شان بل سبب یې دا دی چې د مؤمنانو سره ملګرتیا پکار ده. او بل سبب یې په نبي علیه السلام باندې ډېر درود ویل، دا پکار دي. او د دې نه سوا نور اسباب هم شته دي. مسلمان ته پکار دی چې دغه اسباب لحاظ وساتي او اختیار کړي چې د نبی علیه السلام د سفارش مستحق وګرځي. دا خاص یو خارجي پیدا و چې موږ بیان کړه. اوس د حدیث د الفاظ وضاحت تر ځنو وایو. په حدیث کې رال: فدخلنا علیه واجلس ثابتا معه على سريره. وی موږ دغه انس بن مالک ته ورلو، هغه چې د ثابت د خپل ځان سره کېنو په کټ کې. د دې نه موږ ته دا پیدا معلومیږي چې یو عالم ته پکار دي، او د مجلس مشر ته چې په ملاقات کوونکي کې د مشرانو غوره خلکو خاص اکرام وکړي. فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجه. دلته په فاخرجه مفرد راوړی دی، خو ځینې نسخو کې دا جمع دی، داسې دي: فاخرجوه، او یا هم فرطلها راغلی دی، یعنی فاخرجوه، دا الفاظ راغلي دي. خو په دویم او دریم کې چې فاخرجه کلمه راغلی، نو هغه په ټولو اصولو کې مفرد ده، جمع نه ده. یوازې په دې اول ځل کې د جمع صیغه هم ذکر ده، ځینې نسخو کې د جمع صیغه هم راغلی ده. نو د دې په اړه باید ووایو چې دا که جمع او که مفرد دواړه صحیح دي، ځکه چې که مفرد شي نو ضمیر به یوازې نبی علیه السلام ته راځي، او که جمع شي نو د نبی علیه السلام سره چې کوم ملائک دي نو د هغوی په اعتبار به ورته راجی شي. او کوم ځای کې چې ضمیر حذف کړی دی فاخرجوه ویلی دی نو هغه هم سباق نه کوي، ځکه ضمیر د مفعول به په عزله دی او حذف د په عزله جایز دی. تشفعنا بثابت، یعنی د ځان سره مثابت بوتلو، د دې دپاره چې انس رضی الله عنه څخه د حدیث په اورېدلو کې زموږ سپارش وکړي او زموږ د غوښتنې مطابق حدیث راته ووایي. دا یې ځکه له ځان سره بوتلی دی چې دا د انس رضی الله عنه په خاصو شاګردانو کې وو. فلما کنا بظهر الجبان، جبان په فتحه د جیم بې تشدید د با سره دی، صحرا ته هم وای او هدیرې ته هم وای. دا ځکه چې هدیره هم په صحرا کې، نو معنا یې دا ده چې کله موږ د هدیرې غوچتې برخې ته ورسېدو. وهو مستخف فی دار ابي خلیفه، دا د حجاج ابن یوسف له ویرې پټ شوی و. حسن بصری د حجاج ابن یوسف له ویرې پټ شوی و چې دا یو ظالم سړی و. د حجاج ابن یوسف د الله تعالی نیکان بندگان بیا ازاروله. قال هیه معنا هات الحدیث، یعنی حدیث ووایه، تا ته کوم حدیث ویلی دغه ماته واوروه. وهو یومئذ جمیع، د جمیع معنا ده مجتمع القوة والحفظ، یعنی د بدن قوت او حافظه برابر وو. کوم وخت کې چې دا حدیث موږ ته د شفاعت په اړه ویو او په پوره الفاظو سره یې راته ویلی دی، نو په دغه وخت کې بیخي جوړ و، حافظه هم برابره وه، بدن هم برابر وو. ثم ارجعو، له دې ځای څخه حسن بصري د دغه حدیث باقي الفاظ راوړي دي، کوم چې انس رضی الله عنه پریښي دي. عبارت داسې دی: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارجع الى ربي الحديث. وجبريائي، دا په کسره د جیم سره دی، په وزن د کبریائي دی، معنی دا عظمتي وسلطاني او قهري وجبروتي، یعنی زما عظمت او سلطنت الله تعالی به وای، یا قهر او جبروت زما، جبروت هم دغه قهر ته وای. د حدیث ځینې فوایده: په حدیث کې د ایمان د زیادت او د نقصان خبره شوی، چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي. بل دا چې د خپلو ملګرو سره خندل چې کله د مروت خلاف نه وي جایز ده، او نور هم ډیری فواید لري. دا باب به هم سرته ونه رسېده، په آینده درس کې به انشاءالله د دې باب تکمیل کوو. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.